przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 sierpnia, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 2000 interwencji strażaków w związku z silnymi burzami. Tragiczny finał poszukiwań 15-latki na Śląsku. Kupcy wrócą na Merwilską po majowym pożarze 31 sierpnia. Działać zacznie tymczasowe targowisko. Silne burze nad Polską. Straż pożarna interweniowała ponad 2000 razy. Najczęściej 900 razy strażacy wyjeżdżali na akcje w Wielkopolsce. Wiele interwencji było również na Mazowszu, w województwie łódzkim oraz na Dolnym Śląsku. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski poinformował, że nowe zdarzenia zgłaszane są jeszcze na wschodzie kraju. Generalnie podtopienia, przewrócone drzewa na ulicy, na budynki, na samochody, więc sporo pracy. W Mazowieckim mieliśmy jeszcze i tę halę zawaloną, czy tam część hali. Jeszcze był piorun, który uderzył dźwignik i tam osoba ranna. No, na mojej Warszawie 200 interwencji, więc sporo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal ostrzega przed burzami w centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej części Polski. Na Mazowszu alerty obowiązują do 10 rano, a w Małopolsce do 3 w nocy. Nie żyje poszukiwana na Śląsku 15-latka. Mikołowska policja odnalazła jej ciało. Nastolatka była poszukiwana w okolicach torów kolejowych. Policja otrzymała zgłoszenie, że w niedzielę ktoś mógł zostać potrącony przy torach. Policjanci nie odnaleźli wówczas rannej osoby. Na miejscu znaleziono jednak plecak i dokumenty. Dziewczyny szukało kilkudziesięciu policjantów, straż pożarna oraz grupy poszukiwawcze. Tymczasowe targowisko przy Marywilskiej w Warszawie zacznie działać 31 sierpnia. Kontenery są już udostępniane kupcom, by mogli się przygotować i wyposażyć stanowiska. Na początku otwartych zostanie 720 kontenerów, potwierdziła prezeska spółki Marywilska 44 Małgorzata Konarska. Do pracy wróci ponad 400 kupców poszkodowanych w majowym pożarze Centrum Handlowego Marywilska 44. Oczywiście otwieramy 31 sierpnia pierwszy etap, natomiast w pierwszych dniach września do dyspozycji najemców zostanie otwarty drugi etap, który liczy około 80 kontenerów. Tymczasem wciąż trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie przyczyn majowego pożaru. Od końca lipca na terenie pogorzeliska pracuje 6 zespołów śledczych złożonych z prokuratorów, policjantów i biegłych od pożarnictwa. Prowadzą oględziny spalonej hali. Rozpoczęła się też jej rozbiórka. Coraz więcej lisów w Chełmie na Lubelszczyźnie. Władze miasta ostrzegają przed tymi zwierzętami. Magistrat wystosował do mieszkańców specjalny apel, mówi rzecznik Urzędu Miasta Chełm Dominik Zieliński. Mieliśmy kilka zgłoszeń od mieszkańców, że pojawiają się takie zwierzęta m.in. przy ulicy Wojsławickiej, ale także w innych rejonach miasta. Podjęliśmy w tym zakresie działania. Nasz Departament Komunalny wspólnie ze Strażą Miejską udał się na miejsce, dokonał takiej wizji lokalnej i faktycznie potwierdzono, że znajdują się tam nory, legowiska lisów. Zdarzyło się pani widzieć lisa w mieście? Oczywiście. Jest ich troszeczkę ostatnio. Chodzę na zajęcia do hali sportowej i tam mieszka rodzinka. Radosław Olszewski, kierownik ośrodka hodowli zwierząt w Polskim Parku Narodowym. Lisy zaczynają się przyzwyczajać. Wykorzystują też pokarm, który ludzie nieraz pozostawiają w śmietnikach. Władze Chełma apelują także o zgłaszanie miejsc występowania lisów w mieście. Węgrzy mają swój tort na świętego Stefana, Narodowe Święto Węgier. Ma to być ciasto o nazwie Kwiat Maku. Od jutra będzie można je kupić w kilkuset węgierskich cukierniach. O szczegółach Piotr Piętka. Dzień świętego Stefana nazywany jest urodzinami Węgier i jak na każdych urodzinach nie może zabraknąć tortu. Jak zwykle cech cukierników wybrał jedno ciasto, które w tym roku będzie nosiło zaszczytny tytuł Tortu Węgier 2024. Zwycięzcą został Alfred Kowacz, rzemieślnik z leżącego 40 km na północ od Budapesztu, Vácu. Ta nazwa to wynik długiego procesu, bo co prawda głównymi składnikami ciasta są mąki makowa i migdałowa, ale o kolorze decyduje czarna porzeczka, barwi białą czekoladę na czerwono i tak ułożona na torcie przypomina kwiat maku. Mówi Alfred Kowacz o torcie, który stworzył i nazwał kwiat maku. Co ciekawe, zamiast ziarenek maku, cukiernik użył prażonego czarnego sezamu. Od 20 sierpnia, czyli Dnia Narodowego Święta, ciasto będzie dostępne w większości dobrych cukierni. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie zakończyła się piąta kolejka. Jest pierwsze zwycięstwo w sezonie Stali Mielec i pierwsza porażka Piasta Gliwice, który w przypadku wygranej mógł awansować na pierwsze miejsce w tabeli. Gliwiczanie jednak w Mielcu przegrali 0-2, a w wygranej ekipie miał szansę zadebiutować młodzieżowiec, bramkarz Jakub Mądrzyk. Po debiucie bardzo dobrze, szczególnie, że jest to debiut udany. Udało się wspólnie z drużyną zachować czyste konto oraz wygrać ten mecz, czego bardzo potrzebowaliśmy. A odnośnie oceny meczu, myślę, że to był mecz takiej walki. Dużo zależało od tego, kto zbierze drugą piłkę. Wtedy klarowało się, kto zabrał drugą piłkę, mógł tworzyć sobie sytuację i mieć pewną kontrolę na jakiś czas nad meczem. Liderem w tabeli jest Legia Warszawa. Przed Pogonią, Lechem i Krakowią cała czwórka ma po 10 punktów. Pierwszej lidze przewodzi Brukbet Termalika Nieciecza. Na zakończenie piątej kolejki Wisła Kraków zremisowała 2-2 z Arką Gdynia, a już od jutra rusza szósta kolejka na zapleczu Ekstraklasy. Dodam z wątków pozaboiskowych, że trener Legii Gonzalo Feio został zdyskwalifikowany przez UEFA na jeden mecz w europejskich pucharach. Kara ta jest zawieszona na rok, więc Portugalczyk musi się mieć na baczności i trzymać rączki w kieszeni na przykład. Karę 10 tysięcy euro otrzymała Legia za pewne zaniechania organizacyjne podczas meczu z Brandby. W turnieju tenisowym w Cincinnati triumfuje Aryna Sabalenka. Białorusinka pokonała w półfinale Igę Świątek, a dzisiaj w finale Amerykankę Jessica Pegulę 6-3 i 7-5. Za godzinę rozpocznie się finał panów, w którym Włoch Jannik Sinner zmierzy się z Amerykaninem Francisem Tiafoe. W myślach wszystkich tenisistów jest już jednak wielkoszlemowy US Open. Z Polaków zapewniony udział w turnieju głównym mają Iga Świątek, Magdaleny Fręch i Linet oraz Hubert Hurkacz. Reszta musi walczyć w eliminacjach. Niestety już zdążyła odpaść Katarzyna Kawa. Jutro w pierwszej rundzie przebijanie do turnieju głównego rozpoczną Maja Chwalińska, Max Kaśnikowski i Kamil Majchrzek. W Nowym Jorku przygotowuję się od kilku dni i z dnia na dzień czuję się coraz lepiej. Jest to dla mnie najważniejsza impreza w tym roku. Bardzo się cieszę, że znalazłem się tutaj, pomimo że rok zaczynałem od absolutnego zera. Dużo emocji właśnie w związku z tym związanych i mam nadzieję, że zdołam je nakierować we właściwy sposób i okiełznać. Natomiast bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i znów rywalizować na kortach wielkiego szlema. Powodzenia. Jeszcze kilka wyników z lig zagranicznych. W Premier League Leicester zremisowało 1-1 z Tottenhamem. We Włoszech wygrany Juventusu z Como 3-0 i Atalanty z Lecce 4-0. W Hiszpanii wygrane Valladolid ze Spaniolem, a w trwającym meczu pomiędzy Villarrealem a Atletico Madryt jest 2-2, 75 minuta. Aha, i Ilkay Gündoğan, kapitan Niemiec, na ostatnim Euro zakończył reprezentacyjną karierę i skupi się teraz na grze w klubie, czyli w Barcelonie. W kadrze rozegrał 82 mecze, strzelił 19 goli i miał 9 asyst. Burze i silny deszcz, głównie w centrum kraju. Od jutra burze będą już coraz słabsze. Jutro najwięcej przejaśnień na północnym zachodzie, poza tym wszędzie możliwy deszcz. Najchłodniej będzie nad morzem około 20 stopni, najcieplej na Podkarpaciu do 30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj przenosimy się w paśmie ludzie na areny olimpijskie. W przenośni oczywiście, bo właśnie stamtąd przybył do nas kilka dni temu szczęśliwie powrócony z letnich igrzysk 33. Olimpiady nasz redakcyjny kolega Dawid Urbanowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Jak się czujesz po igrzyskach? Dochodzę do siebie. Trochę mi się zlewa ta rzeczywistość, która tam była. Poszczególne wydarzenia, poszczególne chwile, ale porządkuję to sobie jakoś w głowie, tak aby przynajmniej we wspomnieniach spróbować zachować chronologię i wiedzieć, co było fajne, o takich mniej fajnych rzeczach zapomnieć i je wyprzeć. Ale igrzyska ze wszechmiar świetne, bliskie doskonałości, jak podejrzewam. Które twoje? Czwarte. Czwarte igrzyska. W 2008 roku byłem w Qingdao jako delegat redakcji żeglarskiej miesięcznika nieistniejącego Żagle. Wtedy miałem akredytację fotograficzną, robiłem zdjęcia, prowadziłem portal. Potem miałem długą przerwę i kiedy zostałem tutaj zaproszony do pracy w Trójce, to jednym jakby z argumentów było to, że pojadę na igrzyska do Tokio. A potem siłą rozpędu pojechałem też do Pekinu na zimową olimpiadę, na zimowe igrzyska, no i teraz Paryż 2024. Także to, tak się poukładało. Powiedziałeś, że te igrzyska były bliskie tego, co najwspanialsze, takiego ideału. A jak twoim zdaniem powinien ideał olimpijski, ideał igrzysk wyglądać? To może być trudne, no czy to jest trudne pytanie, nie wiem, czy moja odpowiedź będzie taka łatwa. Mam wrażenie, że niestety żyjemy w takich czasach, że igrzyska są w pewnej kontrze do sytuacji, na które nie mamy wpływu z jednej strony, a z drugiej strony godzą się na te same sytuacje, które się dzieją obok. Jakiś przykład? Czyli mamy wojnę rosyjską na Ukrainie, mamy Izrael i Palestynę i nie ma jakby konsekwencji wykluczenia agresorów i tak dalej. Więc ja uważam, że jeśli igrzyska mają być świętem sportu, świętem pokoju, to powinna być jakaś konsekwencja zachowana. Tutaj Rosja, Białoruś były wykluczone, Izrael zdobywał medale. Zawodnicy Izraela zdobywali medale, więc wydaje mi się, że na przykład to mi się gryzło. Więc jest jakiś w tej ideologii olimpijskiej pewien zgrzyt. Byłem trochę uderzony taką intensywnością pewnych ideologii na otwarciu, co też było dyskutowane. Nie jest to kwestia, żeby mi to przeszkadzało, ale no, czułem, to było odczuwalne. Więc z kolei na zamknięciu już nie było tej takiej, chyba w ogóle, takiej intensyfikacji tych ideologii i to było takie łagodniejsze w odbiorze, mam wrażenie. A tutaj było bardzo dużo takich powodów, aby frakcje polityczne gdzieś tam się docierały, dogryzały, ciągnęły w swoją stronę kołderkę. A wolałbym, żeby to po prostu była koncentracja na tym, co jest sensem igrzysk, czyli czystej rywalizacji sportowej. Oczywiście ktoś powie, że to jest ideologia, ktoś powie, że to jest właśnie pokazanie, że świat jest bardzo różnorodny. Rozumiem. Ale jakby ja nie kwestionuję udziału tego w tym, tylko to się stało pretekstem do dyskusji. Przyćmiło samą istotę igrzysk. Same igrzyska, rozumiem. Ale gdybym cię zapytał o atmosferę, bo wydaje mi się, że to też jest istotne. Już pomijam oczywiście fakt, o którym mówiłeś, że przyjmowano, tak było w czasach starożytnych, antycznych, że na czas igrzysk wszelkie konflikty no, albo zostają zawieszone, albo udaje się je rozwiązać. Teraz tak nie było. Pamiętamy historię z igrzyskami w Soczi i to się wydarzyło po tych igrzyskach, prawda? No ale też atmosfera, myślę, jest bardzo ważna. Sama ta na miejscu. Gdybyś miał porównać te cztery igrzyska, na których byłeś, to czy Paryż naprawdę był tak olśniewający, jak słyszeliśmy na naszej antenie, jak to widzieliśmy w przekazach telewizyjnych, że miasto całe żyło tymi zawodami? Oj tak, bo i Tokio, poprzednie letnie igrzyska, to był 2021 rok, obsunięte o rok ze względu na pandemię. Ale i tak dość restrykcyjne, prawda? Tak, a potem był Pekin, gdzie byliśmy w bańce i w ogóle nie było kontaktu z miastem. Więc jakby ja nie odczułem żadnego święta sportu. Oprócz sprowadzanych na siłę, czy też nie na siłę, po prostu sprowadzanych kibiców, którzy byli tylko do żeby stanowili tło w obrazku telewizyjnym. I czynili aplauz. I tak, i oni tam jakąś choreografię swoją mieli i byli po prostu statystami. Tak było w Pekinie. W turnieju olimpijskim odbywało otwarcie, wszystko się odbywało na pustym stadionie, na pustej hali siatkarskiej, co sobie trudno wytłumaczyć i zrozumieć tak naprawdę, znając atmosferę siatkówki na co dzień, czy też lekkiej atletyki. A tutaj pełne trybuny. Kibice, to jeden z obrazków, który na pewno zapamiętam z tych igrzysk. Wspaniale dopingującą publiczność francuską. Oczywiście to ale le bleu dominujące i oczywiście głównie wspierali swoich, to zrozumiałe, ale mam poczucie, że na każdą dyscyplinę, na każde zawody docierali kibice bardzo świadomi i rozumiejący daną dyscyplinę, bo reagowali na wszystkie niuanse, na zagrania techniczne, na jakieś sytuacje, które nie są oczywiste dla kibiców, którzy są przypadkowi. A tutaj była reakcja, był aplauz, kiedy była ze z drugiej strony niż nawet ich zawodnika jakaś świetna akcja techniczna. Atmosfera doskonała na każdych zawodach, a szkoda, że mimo, że Polaków nie brakowało, to no, byliśmy momentami zdominowani całkowicie i na przykład na turnieju siatkarskim w tym kluczowym meczu o złoto no, byliśmy całkowicie zdominowani przez francuskich kibiców wspierających francuskich siatkarzy. Zapamiętam z tych igrzysk taką scenę, stadion Stade de France, już właściwie tkwiący w takim najsilniejszym z możliwych oczekiwaniu Mondo Duplantis, który za chwilę będzie skakał i próbował pobić rekord świata, byle tylko nie strącić tyczki zawieszonej na wysokości 6 metrów 25 centymetrów. No i wszyscy mu kibicowali. Oczywiście 80 tysięcy osób na trybunach, ale też wszyscy ci, którzy bili się z nim o medal, wszystkie ekipy sportowe. To było piękno sportu dla mnie na tych igrzyskach. To trochę wynika też ze specyfiki tyczki, tej konkurencji, że tam naprawdę ci zawodnicy walczą ze sobą, ale ponieważ ta konfrontacja nie jest tak bezpośrednia, by oni, nie wiem, przepychali się na zakręcie, biegnąc na 1500 metrów. Tam nie ma żadnej zawiści wśród nich. Oni sobie pożyczają sprzęt, oni sobie zawsze sobie... To jest jakby normalne. Jakby to, że zawodnicy wspierają kolegę, który ma lepszy wynik, to jest całkowicie normalne. Nawet jeśli wspierają tego, który goni i próbuje im dorównać w tej chwili, to też... Ale faktycznie, no, konkurs tyczkarski z Duplantisem obecnie to jest w ogóle jedno z to wykracza ponad sport, bo to jest wirtuoz tego instrumentu i wyprzedza epokę absolutnie. Jest on, a potem długo, długo nikt. Tym bardziej szkoda, że nasi się nie załapują na taką rywalizację z nim, nasi tyczkarze. Ale faktycznie to jest piękno sportu. To jest właśnie coś, czego ja szukam. Chociażby ekscytując się takich obrazków, które są wizytówką tej mojej pasji, tego właśnie zakochania w sporcie. I to jest dowód na to, że to jest piękne. Bo chwilę później mamy jakieś zachowania aroganckie, które budzą, już nie budzą takiego zachwytu. Wtedy już jest takie, te uczucia są mieszane. Kiedy sprinterzy, nie wiem, amerykańscy się między sobą gryzą i patrzą na siebie z pogardą, jak jeden drugiego wyprzedza i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie co innego, prawda? Jakby dwa bliskie siebie światy z jednego stadionu lekkoatletycznego, a jakże dalekie. A ty jesteś blisko tego świata od lat. Chciałem cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, zanim na tobie się skupimy, bo jednak o tobie ma być to w dużej mierze audycja. Czy kiedy byłeś teraz w Paryżu na igrzyskach, miałeś takie wrażenie, że kibice, którzy przychodzą na stadiony, do hal sportowych, wszędzie tam, gdzie odbywają się kolejne konkurencje, że oni jeszcze rozumieją, na czym powinien polegać sport. Bo ja przy oglądaniu skoków Duplantisa miałem wrażenie, że po prostu ludzie wiedzieli, też patrząc na jego niesamowitą radość po tym, kiedy pobił własny rekord i skakał ze szczęścia i ludzie kibicujący zawodnikom ze wszystkich możliwych państw po prostu bili mu brawo na stojąco i krzyczeli wręcz z niedowierzania, że dla ludzi wciąż ta rywalizacja jest najważniejsza, a nie to, że sport jest w jakimś sensie przykryty przez sponsorów, przez niefajne sytuacje, możemy to mówić wprost, w związkach zajmujących się opieką nad poszczególnymi dyscyplinami, ale też organizującymi wyjazdy poszczególnych zawodników z każdego państwa, o związkach olimpijskich funkcjonujących w każdym kraju, że dla ludzi samo sedno jeszcze jest istotniejsze od całej tej komercyjnej w jakimś sensie przykrywki. Ta publika we Francji była naprawdę bardzo skupiona na tym, co się będzie działo na poszczególnych arenach. I to trzeba przyznać. Zaskoczony byłem bodaj dwa dni przed medalem Darii Pikulik. Też byłem na welodromie, bo wtedy były sprinty z udziałem Mateusza Rudyka. Chciałem być świadkiem tego, bo wierzyłem bardzo w tego kolarza torowego, naszego sprintera. I wtedy się odbywało się Omnium, czyli ta konkurencja, w której Daria zdobyła medal mężczyzn. I tam z kolei triumfował Francuz Benjamin Thomas, co nie było takie oczywiste, Tym bardziej, że na kilka okrążeń przed metą się przewrócił. No, dramatyczna sytuacja, dramatyczny przebieg tej rywalizacji. Ostatecznie zdobył medal i to złoty. I na welodromie okazało się, że tych francuskich kibiców nie jest tak dużo, bo praktycznie wszyscy brytyjscy, wszyscy holenderscy, którzy są zakochani w kolarstwie torowym, opuścili obiekt, nie czekali na koronację króla Omnium. Było to dla mnie rozczarowujące i tak naprawdę pokazało, że tego zrozumienia i tej fascynacji nie ze wszystkich stron było dostarczone na tyle, co byśmy chcieli, ale myślę, że jakby to, co zapewnili francuscy kibice, to jest naprawdę godne naśladowania i chciałoby się, aby taka fascynacja nastąpiła u nas. Przy okazji maratonu odbywał się bieg taki na 10 kilometrów wieczorny, późnym wieczorem bieg gdzieś tam po centrum miasta, wieża Eiffla, te piękne po prostu miejsca, i tam wpuszczono amatorów i do ostatniego zawodnika przy trasie były tłumy. Ludzie sobie popijali piwko czy winko i po prostu klaskali, dopingowali ludzi, którzy biegli z nogi na nogę. To nie miało nic wspólnego z żadnym wyczynem. Każdy miał swoją owację. Każdy. I to jest piękne. To jest piękne, że nikt tylko wyczyn, nie tylko Duplantis, który lata na wysokości drugiego piętra skacząc o tyczce, ale właśnie ludzie, którzy byli przy okazji uczestnikami jakichś wydarzeń sportowych, których tam nie brakowało. Fascynujące. Kiedy jesteś na takich zawodach, a to były twoje, jak słyszeliśmy, czwarte igrzyska z długą przerwą, ale jednak wróciłeś na te areny, czasami dopada cię myśl, że być może szkoda, że cię tam nie ma wśród tych sportowców? Dążę tym pytaniem do tego, byś zaczął opowiedzieć teraz w audycji Ludzie w poniedziałkowy wieczór swoją historię, jak to zanim zostałeś komentatorem, sprawozdawcą sportowym, sam walczyłeś na różnych arenach. No, nigdy nie osiągnąłem takiego poziomu, aczkolwiek mam kilka sukcesów sportowych jakby w swoim dorobku, w swoim dossier. Słucham. No, jestem medalistą Mistrzostw Polski. No, nie wiem, startowałem w dużych regatach żeglarskich. Startowałem w dużych zawodach pięciobojowych, szermierczych. No ale nigdy nie byłem na tyle świadomym, młodym człowiekiem, aby skoncentrować się na rzeczach najistotniejszych. Nie byłem profesjonalny, po prostu. Ale ciągnęło cię w różne strony, jak rozumiem, tak? To było tak, że zaczynając od początku, mój ojciec był fanatykiem sportu, instruktorem pływania w Wojsku Polskim, ludowym jeszcze wówczas, bo ja się urodziłem w połowie lat 70. I był tam instruktorem sportu, po prostu po AWF-ie, więc uczył sportowców biegać po tych takich torach przeszkód, startował w różnych konkurencjach takich w bieganiu. No był zwykłym WF-istą w jednostce na warszawskim Bemowie. Czyli to jest tak, że ja się wychowałem w bibliotece, a ty na stadionie, na boisku. Tak. Raczej na basenie, ponieważ on prowadził też zajęcia w TKKF-ie, nie pamiętam jak się ten TKKF nazywał, ale prowadził zajęcia między innymi tutaj na Rozbrat. Mamy taki basen fajny, trzytorowy, 25-metrowy. Niedaleko naszej siedziby. 300 metrów pewnie, może 500. Ja się tam uczyłem pływać. To było tak, że ja miałem 3 lata, jak chyba mnie zabrał na pierwszy basen. Jak miałem 5 lat, miałem pierwsze sprawdziany. Za przepłynięcie pierwszego basenu mogłem odcisnąć mu rękę mokrą na koszulce, więc on chodził co chwilę, miał taką rączkę małą odciśniętą i to była nagroda, tym mnie mobilizował. Niewiele było potrzeba. Po basenie panie z szatni mnie częstowało oranżadą, taką otwieraną na korek, taki przytwierdzony. W niedzielę z kolei we wtorki i w soboty te takie treningi, zajęcia, a w niedzielę z kolei chodziliśmy już na wojskowy basen do Pałacu Kultury. Tam były takie zajęcia dla sobie oficerowie chodzili popływać. Mój ojciec tam był ratownikiem, więc ja też tam pływałem i uczył mnie nurkować, rzucał mi na dno jakiś krążek albo coś wyławiałem. To jest najgłębszy basen w Warszawie, 4 m 80 cm. A ponieważ jest też instruktorem nurkowania, no to wakacje spędzaliśmy na obozach warszawskiego klubu płetwonurków nad Wigrami, nad Hańczą, czy też później nad Piłaknem, gdzie do dzisiaj WKP ma swoją siedzibę. Nurkowałem od lat, od zawsze, bo jak bawiłem się w wannie, no to też miałem w nagrodę możliwość, przynosił mi akwalung i mogłem sobie w wannie pooddychać pod wodą, więc to było takie, no ja się tak wychowywałem po prostu, byłem w jakimś tam kulcie sportu od zawsze. Mój dziadek, ojciec ojca po mieczu, tak to się mówi, też był sportowcem, był kawalerzystą, przy okazji dobrze wykształconym człowiekiem, więc jakby no, taka kultura sportu była bardzo, bardzo zakorzeniona. Podobno w naszych zbiorach było kiedyś zdjęcie mojego dziadka ścigającego się z Pawą Nurmim. Nie widziałem go. Dziadek ponoć je przekazał do Muzeum Sportu, więc mam nadzieję kiedyś znaleźć czas po prostu przewertować zbiory, bo był 1900 rocznik, więc był no, gdzieś tam w latach 20-30 to musiało być, ta fotografia powstać. No i co jeszcze fajnego z tych lat? No potem, aha, no i oczywiście poszedłem do szkoły pływackiej, ponieważ moja babcia była profesorem muzyki na Akademii Muzycznej po konserwatoriach lwowskim i krakowskim. Przyjaźniła się z Wandą Wiłkomirską, która wpadała do niej na herbatkę i ciasteczka. Ja miałem 5 czy 6 lat, jak taka decyzja była podejmowana. Powiedziałem, że grajkiem nie będę. No ale mam pianino po babci jeszcze do dziś. Poszedłem do szkoły pływackiej na Konwiktorską. Tam spędziłem 4 lata w trybie po prostu treningowym. No ale pływanie jest żmudnym i pewnie nudnym dla małego dziecka zajęciem, więc po 4 klasie zostałem, też niesamowita historia, ale przyniosłem się na pięciobój do Legii Warszawa. Pięciobój nowoczesny, czyli pływanie, bieganie, strzelanie, szermierka i jazda konna. Czyli to pływanie już było pewnym takim kapitałem, z którym wszedłem i wydolnością. A na pięciobój się przyniosłem za sprawą Oktawiana Sarny i jego żony Magdy z Domu Białek, która była olimpijką z 80 roku, finalistką na 400 metrów zmiennym. Oboje byli pięcioboistami, a okazało się, że mama Oktawiana, pani Julita Sarna i moja babcia Zofia Miś, potem Dykas, mieszkały przez płot we Lwowie. I mój ojciec się z Julitą Sarną spotkali na jakichś regatach wojskowych i po prostu przy ognisku rozmawiając zaczęli rozmawiać o serze zgliwiałym, o przepisie i potem zaczęli rozmawiać i uzupełniać jakieś cegiełki i to się wszystko tak zaczęło zazębiać, że okazało się, że na Zofiówce mieszkali dom w dom. Więc jakaś historia niewyobrażalna. Też wspaniałe spotkanie po latach. Przecież po wojnie Polska zmieniła granice, mogli nigdy na siebie nie trafić. Otóż to. I zostałem pięcioboistą. Pięciobój uprawiałem do 3 klasy liceum i z wielu względów przeniosłem się na wioślarstwo, więc to już była kolejna dyscyplina, mając tamte w kapitale i jakby swoim, własnym, no bo tak to traktuję po prostu, no bo miałem, tak a propos twojej biblioteki, to miałem szlabany wielomiesięczne ze względu na to, że może mój poziom sportowy trochę przewyższał poziom takiego oczytania. Nie, właśnie nie, no bo jak miałem, to nie były czasy, kiedy się grało w gry, tylko po prostu czytało się książki, no bo nie miałem innego wyjścia. Więc dużo czytałem w swoim czasie. A co na przykład? Dużo więcej. No wszystko, co było. No to co było w... Ciągnęło cię w stronę kryminału, no ja, przygód Tomka? Ja trylogię przeczytałem pierwszy raz w drugiej, trzeciej klasie podstawówki. Bo ja żyłem w kulcie trylogii i to mi się jakby pozostało do dziś. Być może stąd później ta... Poczekaj. Nie przeskakujmy. Dobrze, to sport, tak? Tak, jeszcze sport. Co potem? Potem wioślarstwo uprawiałem do mniej więcej 20 roku życia intensywnie, na zasadzie takiej, że mieliśmy osadę w Warszawskim Towarzystwie Wioślarskim, najstarszym klubie sportowym w Polsce, też z pięknymi tradycjami, co też nie było bez znaczenia w takiej naszej świadomości. Pływaliśmy na ósemce, czyli było nas 9, był sternik, czy też 9, bo mieliśmy sterniczkę, Celinkę i kurczę, no to ci ludzie teraz są wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach, architektami i tak dalej, dziś, a wtedy byliśmy zwykłymi zbójami z ogólniaków warszawskich. Potem mi się to wioślarstwo rozsypało przez kontuzję, musiałbym czekać, ponieważ byłem starszy od potencjalnych moich partnerów do osady kolejnej rok albo dwa. Musiałbym trzymać wagę, bo tam jest podział na kategorie wagowe, więc tak trochę się to przestało zazębiać. Złapałem jedną kontuzję, drugą kontuzję i Wiosłuję do dzisiaj, ale już tak stricte, po prostu okazjonalnie, amatorsko i raczej dla podtrzymania formy. Ale myślisz, że miałeś pecha, kiedy mówisz o kontuzjach, że nie mogłeś pójść, wejść głębiej w którąkolwiek z tych dyscyplin? Czy po prostu brakowało ci tego przekonania, że to jest dokładnie to, co chciałbyś robić? Że znaczy, miałeś tak bogate życie, że sport był tylko jednym z jego elementów? To chyba trochę tak. Z drugiej strony jakby zawsze się działo wokół mnie dużo i miałem fantastycznych ludzi przy sobie, bo bez nich to nie byłoby fajnie w życiu. Ponieważ mam w sobie jakąś tam nutkę hedonisty, więc zawsze próbowałem szukać takich rzeczy, które mi naprawdę sprawiają przyjemność. A w momencie, kiedy mi się rozwiały takie realne szanse właśnie na igrzyska, no to miałem już pomysł taki, żeby po prostu się bawić. I wtedy pojawiło się taekwondo, jakieś kung fu. Bardzo dużo tutaj na Agrykoli w kosza graliśmy, bardzo dużo. To po prostu były godziny dziennie. Jak nie padało, jak nie lało, to tak jak mówię, to były czasy przedkomórkowe, że tak powiem. Więc nie mieliśmy ze sobą kontaktu non-stop, tak jak teraz się ma. Czyli grało się po to, żeby była przyjemność, a nie po to, żeby zdjęcie na Instagram wrzucić. No tak, no bo robiliśmy sobie zdjęcia, ale to trzeba było je wywołać wtedy w zakładzie fotograficznym po jakimś czasie. Więc jakby zacząłem traktować sport na zasadzie takiej, że jest to powód do spędzania fajnie czasu. Więc jak jechaliśmy na wakacje, to zawsze mieliśmy piłkę do kosza ze sobą, zawsze mieliśmy ze sobą okularki do pływania. Gdzieś tam się żeglarstwo pojawiło, też zasiane przez mojego ojca, no bo on też ścigał się regatowo na jakimś tam etapie swojej kariery i potem się okazało, że ja poznałem ludzi, nie powiem w jakich okolicznościach, bo to się nie kwalifikuje, ale poznałem ludzi, z którymi zacząłem wyjeżdżać na wakacyjne rejsy. I dzięki temu się nauczyłem żeglować na tyle, by mieć o tym trochę głębsze wyobrażenie. I potem w 2000 roku przez kolejny szereg zbiegów okoliczności dostałem pracę w przeglądzie sportowym. Zbiegi okoliczności wyglądały w ten sposób, że ponieważ ja jakoś miałem łatwość do pisania, co zostało uruchomione przez panią Brudzińską, która mnie uczyła, dawała mi korepetycje z języka polskiego przed maturą i pozwoliła mi uwierzyć w to, że to, co napiszę, ma sens i się to czyta. I zacząłem pisać, najpierw nauczyłem się bardzo szybko pisać jeszcze na maszynie, a potem już na komputerze i bezwzrokowo przepisywałem teksty. To była moja pierwsza taka praca w prasie, że tak powiem, quasi dziennikarska. Potem się okazało, że redaktor naczelny, który zresztą teraz współprowadzi klub wioślarski Syrenka i to jest też jakiś kolejny zbieg okoliczności, w który trudno uwierzyć, dał mi szansę na napisanie pierwszego tekstu. Był to tekst w takim miesięczniku budowlanym, magazyn budowlany czy miesięcznik budowlany architektoniczno-ekonomiczny, o jakichś inwestycjach na rynku budowlanym, o budowanych cementowniach w Polsce. Boże święty. Dzisiaj ja bym nie sprostał temu zadaniu, nawet bym się nie podjął, bo się na tym nie znam. A wtedy no wtedy nie miałem nic do stracenia i robiłem takie rzeczy. I potem zacząłem jakoś dryfować w stronę sportu, bo to był mój żywioł i pisałem o sportach ekstremalnych w takim miesięczniku X, który też już nie istnieje, nie wiadomo jak długo. Coś tam chyba w ślizgu napisałem. I potem, ponieważ coś tam publikowałem na temat sportu, pojechałem to, o czym nie chciałeś jeszcze przed chwilą porozmawiać i poznałem ludzi, którzy pracowali w instytucji przy Myśliwieckiej 3/5/7. Pojechałem na Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w narciarstwie alpejskim. Bo ja chciałem chronologicznie to wszystko. No to jest mniej więcej chronologia, ale pominąłem ten etap, o którym jeszcze nie chciałeś rozmawiać. Cały czas się trzymam sportu. I tam nie zostałem przez tych kolegów dziennikarzy, z którymi się przyjaźnię do dzisiaj, dopuszczony do rywalizacji dziennikarskiej pod argumentem, że nie mam etatu dziennikarskiego, więc startowałem w kategorii goście. Ja chętnie o nich wspomnę, bo to Michał Olszański więc i Krzysztof Ziemiec, za co mnie regularnie przepraszają do dziś, bo to nie miało głębszego uzasadnienia, bo tam nie wszyscy mieli wtedy etaty, którzy startowali, ale to pewien koloryt. Byłem nowy w środowisku, więc potrzebowałem przetarcia i utarcia nosa. A bali się, że z nimi wygram, co nie miało uzasadnienia. Tak właśnie czułem, że to o to chodziło. No i tak z nimi przegrałem, więc to nie miało większego znaczenia, bo świetnie jeżdżą na nartach. No i gdzieś tam po kilku miesiącach okazało się, że bywam nawet na antenie w Trójce w dziwnych okolicznościach, w takiej audycji, która się nazywała Droga na Ostrołękę. I to była taka audycja wymyślona wakacyjna dla ludzi, którzy wracają z weekendów, trochę wiadomości drogowych, ale trochę takiej rozrywki. Ja byłem takim głosem profesor dr Wiktor z Krakowa, który doradzał ludziom, że warto jednak zabierać sanki na plażę, bo ma to tam jakieś plusy. Tak. To miałoby taką formę sketchów. No i pracowałem już wówczas w przeglądzie sportowym. I dla mnie dziennikarstwo, sprawozdawstwo sportowe było zawsze pewną kontynuacją. Wiedziałem, że już nie mam szans odnosić wielkich sukcesów sportowych, ale mam szansę być przy tym. I to mnie w jakiś sposób wypełniało, uzupełniało i dawało poczucie bycia w tym świecie, który kocham. Do tego za chwilę wrócimy. Teraz bym chciał, byśmy jeszcze przypomnieli sobie to, co powiedział nasz gość. Przypomnę, jest nim Darek Urbanowicz, nazywany przy Myśliwieckiej i nie tylko Darczo Kingiem. Wspomniałeś o tym, że wychowałeś się w kulcie Sienkiewicza. To tak często się zdarza. Wielu Brytyjczyków wychowało się w kulcie Dickensa, wiele Polek w kulcie Sienkiewicza. No ale tak się złożyło w twoim życiu, a może to jest tylko plotka i w końcu raz na zawsze to ustalmy w audycji Ludzie Dzisiaj, kiedy Jerzy Hoffman postanowił nakręcić ostatnią część trylogii, czyli Ogniem i Mieczem, czyli właściwie od początku, to ty podobno dosiadałeś tam konia. To nie jednego. Co to jest za historia? Byłeś kaskaderem? Nie, kaskadery byłem na garze kaskaderskiej byłem w Panu Tadeuszu. A tu byłem zwykłym statystą konnym w scenach batalistycznych. Czyli u Wajdy Kaskader, u Hoffmana już pełnoprawny statysta konny. No, historia była taka, że jak tylko usłyszałem w kurierze wieczornym, w kurierze warszawskim, że będzie ekranizacja, że są przygotowania czynione, no to ja byłem wówczas zakochany w przepięknej kobiecie, trochę ode mnie starszej. I ona pracowała w świecie filmu. Myślałem, że powiesz, że byłeś w Skrzetuskiej zakochany. W Helenie? No, w Helenie byli wszyscy zakochani. No i tak. Ale wróćmy do życia. I miałem nadzieję, że korzystając z tego afektu wpłynę na nią, że mi coś tam załatwi po znajomości. No, ale tak się stało, że trafiłem na anons w gazecie z zaproszeniem dla chętnych na casting konny. Poszedłem na ten casting konny i się okazało, że prowadzi go Andrzej Żółkiewski, brat mojego trenera, mój trener jazdy konnej. Więc jakby ja przyszedłem się oczywiście przywitać, no bo wiadomo, pan trener. I on mówi, Darek, co ty tu robisz? No, chciałbym się dostać na film. Wie, że musisz wsiąść na tego konia. On jakby wiedział, znał, że, bo ja jeździłem parkury po 1,20 m, więc jakby ja nie miałem problemów z jazdą konną żadnych. W pięcioboju trzeba było w stepie jeżdżać. No a tak, ale ja po prostu bardzo dobrze jeżdżę konno. Teraz oczywiście rzadko i nie jestem w treningu żadnym, ale potrafię jeździć konno. Jeździłem zawodniczo w pięcioboju. Oczywiście pięcioboiści jeżdżą w porównaniu do jeźdźców gorzej, ale jeżdżą warsztatowo bardzo dobrze. Oni mają 20 minut na to, żeby wsiąść na konia, rozgrzać się na nim, poznać go, a potem przejechać parkour 1,20 m czy 1,30 m. Więc ten warsztat jeździecki mają opanowany. I on mówi, wiesz, że musisz wsiąść na konia. Ja mówię, wiem, bo ja wiedziałem, że będę miał, jeśli nie wsiądę, to będę miał przechlapane. Potem się okazało, że dostałem się na film i też miałem przechlapane, bo byłem jedyny z Warszawy, więc... A większość ludzi to byli ludzie ze stad, czyli tam rozsiani, ze stad ogierów, więc byli rozsiani po całej Polsce. No i chłopak z Warszawy, student, nie miał łatwego życia. W którym momencie, gdyby ktoś trafił na przykład w sieci, w serwisie streamingowym na Ogniem i Mieczem Hoffmana, można cię zobaczyć? Proszę włączyć sobie prolog filmu, nie trzeba przeglądać na podglądzie całego. Jest taka scena, kiedy ludzie Czaplińskiego chwytają i ściągają z konia arkanami Chmielnickiego i wtedy wracający z poselstwa na Sicz Skrzetucki ze swoimi pancernymi wpadają w ten tłumek i po prostu roznoszą na szablach roznoszą na szablach tego Czaplińskiego, jego ludzi tak naprawdę, podwładnych żołnierzy. I potem jest dialog. Zrzucony z konia Chmielnicki rozmawia oczywiście ze Skrzetuskim, który nie wie, z kim rozmawia, więc nie zsiada z konia. Rzędzian chce tego konia oczywiście na handelek, tam ze dwie wsie będzie warto. Taki, oczywiście teraz to się to fajnie opowiada, bo to jest piękna historia. I są ujęcia na Chmielnickiego takie trochę z dołu, a za nim tak trochę są spienione dwa konie. No i na jednym z tych koni siedzę ja i widać moją gębę upaćkaną błotem, trochę w misiurce z przyklejonym wąsem. Potem już ten wąs sobie zapuściłem, bo to przyklejanie było bardzo męczące. I miałem osełetca na głowie. Także w tym prologu najlepiej, a możemy kiedyś, Michał, się umówić i pokażę ci palcem wszystkie sceny, w których się rozpoznaje, a tych scen tam jest niemało, bo na poligonie w Biedrusku siedzieliśmy od początku kwietnia do połowy czerwca. Ewentualnie ktoś z naszych słuchaczy lub słuchaczy może włączyć sobie ten film, zrobić zdjęcia i typować. Tutaj właśnie pan Urbanowicz. W prologu jestem ewidentny, tak mi się wydaje, a potem już trzeba mieć dużo szczęścia. Tak. Ciekawy wątek. Zapisałeś się w historii nie tylko polskiego sportu, ale także kinematografii, to już wiemy. A teraz także w sercach i w pamięci słuchaczek i słuchaczy Trójki dzięki twoim relacjom z Paryża i nie tylko. No dobrze, to teraz wróćmy do tego, o czym kilka słów opowiadałeś w czasie audycji porannej w środę, rozmawiając z Robertem Grzędowskim. To znaczy o samym nadawaniu z takiej imprezy, jaką są Igrzyska i o przygotowaniach do wejść antenowych i do opowiadania na żywo o tym, co się dzieje. Skoro już o tym mówimy, historii, na pewno nie tylko na naszych korytarzach przeszło twoje hasło, uwaga, teraz to powiem, kiedy Polacy awansowali do meczu o złoto, myślę o siatkarzach, ale takie zdania wynikają z wielu lat pracy, przygotowań, a to się po prostu człowiek daje ponieść emocjom. Ale jak to zrobić wszystko, żeby być profesjonalnym i właśnie tym emocjom ulegać jak najrzadziej? No, nie wiem, czy to uleganie i unikanie emocji jest wskazane w takich sytuacjach, kiedy po prostu emocje są ewidentne, a... Tak, ale za tym musi stać wiedza, prawda? Że czujesz się bezpieczny, że powiesz coś pełnego emocji, wspaniałego, ale jednocześnie kiedy się uspokoisz, to wracasz do tej wiedzy podstawowej, którą masz. No, jestem dziennikarzem sportowym od 2000 roku etatowo, można powiedzieć. Nie robię nic innego w życiu. Oczywiście wykonywałem różne inne zawody i robiłem dziwne rzeczy, ale tym sportem się zajmuję praktycznie non-stop i jak wracam do domu, to też albo czytam o sporcie, albo oglądam filmy dokumentalne, albo mecze, albo inne jakieś rozgrywki. Ale da się z tobą żyć? Mam żonę, dwójkę dzieci od kilkunastu lat, więc tak. Ale dzieci też są sportowcami i też czytają, więc jakby da się żyć. No trudno, żeby nie byli sportowcami, skoro z takiej rodziny pochodzą, prawda? I... No dobrze, i? No, mam, tak jak mówię, no, przez całe życie gromadziłem pewien kapitał sportowy, wiedzę, którą mam. Jakby nie muszę sobie przypominać na szybko zasad szermierki, bo uprawiałem ten sport w pięcioboju nowoczesnym przez 8 lat. Biłem się na szpady. Startowałem jako pięcioboista w Mistrzostwach Polski. Dochodziłem do jakiegoś, juniorów oczywiście, do jakiegoś poziomu naprawdę przyzwoitego. Wchodziłem do dziesiątki i rozumiem to. Nie muszę za każdym razem się zastanawiać, o co chodzi w szermierce. Więc jakby sprzedanie emocji... No tak, ale fakt, że ty to rozumiesz, Darczo, to nie oznacza, że potrafisz to przekazać komuś w sposób taki, że to będzie zrozumiałe dla osoby, która wykonuje zupełnie inny zawód, nie interesuje się sportem, włącza telewizję albo radio raz na dwa albo cztery lata, kiedy są igrzyska, prawda? A cała sztuka polega na tym, żeby tak to opowiedzieć, zwłaszcza kiedy nie ma obrazu, a na tym bazuje radio, żeby do osoby od Szczecina po Przemyśl twoja opowieść dotarła. Powiem tak, kiedyś zachłysnąłem się takim przekonaniem, że jestem wybitnym fachowcem od żeglarstwa, bo to była moja taka pierwsza domena i pracując w przeglądzie sportowym, najstarszej polskiej gazecie, dotychczas się ukazującej, pisałem o żeglarstwie. Jeździłem po świecie, startowałem w Sydney Hobart w dużych regatach, jeździłem za wybitnymi polskimi żeglarzami po najważniejszych regatach i byłem przekonany, że pisząc fachowo, fachowym językiem, będę jakby potwierdzał to, jaki jestem mądry, prawda? I świetnie się na tym znam. No i któregoś razu podszedł do mnie redaktor któregoś tam wydania, Piotrek Gawełczyk, się mnie pyta: Darczo, słuchaj, napisałeś tutaj o trymerze Grota. Ja się chciałem dowiedzieć, czy trymer Grota to jest choroba weneryczna, czy co to jest? Więc jakby się okazuje, że nie dla wszystkich to, co ja piszę, jest oczywiste. I ponieważ o piłce nożnej można powiedzieć wszystko, wszyscy już wiemy, co to jest spalony, mniej więcej nie trzeba za każdym razem tłumaczyć, na czym polega spalony, prawda? Bo wiadomo, że ktoś, kto czyta o tym spalonym, no to już z założenia wie. Ale jeśli chodzi o żeglarstwo, nie wszystko jest oczywiste. Ja zacząłem po prostu mimo wszystko próbować tłumaczyć to, co mam zgromadzone w sobie w postaci wiedzy, tak aby jednak człowiek, który to czyta, był przekonany, że jednak ktoś mu to podaje w taki sposób ludzki właśnie. I zawsze się starałem to robić. Tak samo jak przez 11 lat komentowałem w Eurosporcie narciarstwo alpejskie. I to też oczywiście można mówić skrótami myślowymi i nie wyjaśniać, z czego wynika dana sytuacja. Ale to jakby my mówimy po to, żeby... To jest trudne. No bo jakby jeśli ja uniknę fachowości, to przestanę być wiarygodny dla ludzi, którzy się znają na tym sporcie i słuchają. Także z jednej strony muszę mówić do fachowców, ale ich nie obrażać takim podaniem dla ignorantów, którzy po prostu się nie znają, a przez przypadek usiedli przed telewizorem i przez przypadek się zatrzymali na chwilę przy slalomie gigancie i próbują zrozumieć, o co chodzi, bo ten facet w miarę ciekawie mówi. No, nagle się okazuje, że jest to zrozumiałe. Jednym z najpiękniejszych komplementów, jakie w życiu usłyszałem na temat swojej fachowości, na temat tego, w jaki sposób podaję tę wiedzę, były słowa taty świętej pamięci, niestety już naszego kolegi redakcyjnego Adama Sobieraja. Pan Bogdan Sobieraj był dyrektorem klubu olimpijskiego, jeszcze w hotelu tutaj w Grandzie starym. A Adam jest, dodajmy, sekretarzem programu. I też świetnym znawcą sportu. I pan Bogdan mi powiedział, że po prostu on nigdy nie czytał takich fajnych relacji żeglarskich, że przegląd sportowy dawno nie miał kogoś, kto tak po prostu pasjonująco pisze o żeglarstwie. Ale to też wynikało z tego, że ja sam żeglowałem i to była moja pasja autentyczna. Ja sam się ścigałem na regatach. Być może będę dożywotnim medalistą olimpijskim. Przepraszam, o nie chciałbym. No, zobaczymy. Dożywotnim medalistą Mistrzostw Polski w klasie star, na której Mateusz Kusznierewicz startował z Dominikiem Życkim, którą reaktywował na pewnym etapie w Polsce i odbywały się przez kilka lat Mistrzostwa Polski i za każdym razem 4 czy 5 stawałem na podium, pływając z Tomaszem Holcem, co też jest niewiarygodną historią, bo Tomasz Holc to jest olimpijczyk z lat 70., 80., wybitny polski żeglarz, potem wiceprezydent Światowej Federacji Żeglarskiej, wiceprezes PZŻ-u Polskiego Związku Żeglarskiego, kiedy Mateusz zdobywał złoto olimpijskie, Mateusz Kusznierewicz, i później mnie zaprosił do pływania w załodze, bo potrzebował ciężkiego załoganta w miarę świadomego żeglarsko. Więc jakby ta moja pasja była pobudzana na tyle, że ja się karmiłem, biorąc sam udział na jakimś tam amatorskim poziomie w pewnym wyczynie i ocierając się o największe gwiazdy. No muszę to przyznać, nie wszyscy to widzą, ale tak, Darek jest potężny. A chciałem cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, wracając do komentowania sportu. Mhm. Emocje ogromne, wiadomo, no, w czasie igrzysk w Paryżu na pewno udzielały się i tobie, i wielu spośród nas przy okazji spotkań polskich siatkarzy, gry Igi Świątek, Aleksandry Mirosław, no wielu osób, które dały nam dużo radości. I też myślę sobie, że jesteśmy im za to wdzięczni, a nie należy mówić, że a może niekoniecznie, no wiadomo. Trochę takie polskie narzekanie. Ale różne są opinie na temat tego, jak się komentuje sport. Mój przyjaciel na przykład uważa, że polscy komentatorzy sportowi to bardzo ich ponosi i krzyczą. A w innych krajach są bardziej stonowani. Wracam do tego pytania o emocje. Czy ty uważasz, że elementem tego, co robisz. Są, powinny być, muszą być emocje, bo ty w imieniu nas wszystkich jesteś tam i to oglądasz. Trochę tak mam być takim adwokatem diabła, tak? W tym przypadku. Nie, no, po prostu bądź szczery, powiedz jak to nie, czujesz. Znaczy ja sobie nie wyobrażam tego, robienia tego bez emocji. Ja kiedyś komentowałem Uniwersjadę, supergigant w Sierra Nevada, sfilmowany wyścig na dobre 1,5 minuty i wyścig narciarski sfilmowany z 3 kamer. Nazwiska rozpoznawalne skończyły się po 15 numerze, kiedy mogłem jeszcze cokolwiek powiedzieć, klikając w jakieś statystyki FIS-u, a potem już startowali ludzie, którzy nie są zawodnikami, jakimiś pracownikami naukowymi uczelni i tak dalej. I tam było 115 numerów startowych i w pewnym momencie to już się zrobił kabaret, no bo jakby... Wiadomo było, że jadą ludzie przypadkowi, którzy się przewracają po 3 razy na tej trasie i tak dalej, i tak dalej. Jadą tylko po to, żeby przejechać. Co też jest piękne. Co też jest piękne, jakby ja nie odbierałem im ambicji, walki, ale nie mogłem udawać, że to jest fascynujące pod względem sportowym, tylko nagle to trzeba było jakby wspierać tak jak ci kibice we Francji wspierali biegaczy, którzy biegną 2 godziny 10 kilometrów, tak? Szybciej by szli niż biegli, ale biegli. Więc nie da się wyzbyć emocji sportowych. No to jest pewien przywilej, ja sobie nie wyobrażam, nie wiem, czy bym skomentował obrady parlamentarne w takich emocjach, a może mając jakieś zadanie aktorskie by trzeba było spróbować, mając jakąś wiedzę z tego zakresu prawa i tak dalej, żeby trzymać się takich kanonów, tak jak ja się trzymam pewnych zasad, które utrzymują ten sport w pewnych... Ciągle ważne głosowanie w Sejmie i ty po prostu wtedy eksplodujesz, opowiadasz o tym, jak posłowie jednej części... I nagle się potknął, wchodząc na ambonę, tak? No, na mównicę. Na mównicę. Przepraszam. No to widzisz, jak ja się znam na innych rzeczach. Czyli tak, muszą być emocje. Muszą. Trzeba krzyczeć. To, może nie trzeba krzyczeć, no bo ja myślę, A kiedy najdłużej krzyczałeś? Kiedy byłem najdłużej na wydechu. Miałem bardzo trudną sytuację w Tokio podczas igrzysk, kiedy nagle się okazało, że w jednym momencie rzuca młotem o złoto, po złoto Anita Włodarczyk na stadionie i jestem na stanowisku i nagle no, ten konkurs trwa 1,5 godziny, więc te wejścia są tak, jak ona wchodzi i rzuca i to trwa 30 sekund cała akcja od wejścia, zakręcenia młotkiem, wylądowania młotka i wyjścia, podania odległości. No ale w tym momencie na matę, na pojedynek o brąz wychodzi Tadeusz Michalik, nasz zapaśnik. No i dostaje sygnał tutaj z trójki. Słuchaj, Michalik wychodzi na matę. Mógłbyś to skomentować? Ja mówię, ale jestem na stadionie, komentuję jak Włodarczyk rzuca. No ja nie mogę być w 2 miejscach, to jest na drugim końcu Tokio. To są dobre 2 godziny drogi, bo to takie tam są odległości. W Paryżu zresztą też takie były. I mówię, co ja mam robić? No po piosence wchodzisz. A ja tu próbuję wchodzić w jakąś telewizję. Tu oczywiście jest blokada. Nie mogę oglądać, nie mogę komentować, bo jest takie obsunięcie czasowe, poślizg w telewizji polskiej, więc komentuję nagle z samych wyników, z suchych wyników, pojedynek zapaśniczy. Tam też naściemniałem trochę, no bo ja nie wiedziałem, w jakim Tadeusz Michalik wychodzi stroju. Wierzyłem, że jest w tym samym stroju, w którym walczył dzień wcześniej w repesażu. Więc powiedziałem, że jest w błękitnym. Okazało się, że walczył później w szarym. Przepraszam, miałem w emocjach nie uderzać w stół tutaj w pulpit. Ale na moje szczęście wiem, że te zapasy się cały czas zmieniają, ale ponieważ ja uprawiałem judo przez 10 lat, też amatorsko, po to, by jakby wzbogacić swój warsztat dziennikarski. Wiedziałem, że jest taka technika, która się nazywa wózek. Mój ojciec mnie też trochę w dzieciństwie, no z nim się mocowałem na zapasy, więc to jest takie bezpieczne, no bo to nie jest boks, gdzie się bijemy po głowie, tylko to są różne techniki, jakieś obezwładniania i rzutów i jakiś technik w parterze. Wiedziałem, że jest taka technika wózek, która polega na tym mniej więcej, że trzeba przeciwnika złapać i się tak turlać z nim jak naleśnik po macie. No i za każdy taki obrót są 2 punkty. Ja coś tam opowiadam, ściemniam, że ten Tadeusz Michalik wczoraj repesa, że wygrał, że teraz Węgier, że coś, że ten strój nieszczęsny, za który później miałem do siebie pretensje, no jak mogłem wchodzić w temat, w który nie byłem pewien. Nie miało to oczywiście większego znaczenia, no bo to umknęło, bo później wygrał, więc się cieszyłem i krzyczałem z emocji, ale nagle się patrzę, 2 punkty. Jest pierwsza akcja za 2 punkty, mówię, myślę sobie, wózek. Ale ponieważ jakby po tych 2 punktach, jeśli jest kontynuacja, akcja nie jest przerywana, ten po prostu można to kontynuować, więc mówię nagle 2, 2, 2, 8, przy 8 jest przewaga techniczna, jest wygrana. Więc zacząłem krzyczeć, wózek, wózek, wózek, wózek, jest wygrana, mamy medal i faktycznie to się wyświetliło. Więc się udało, no. I to było najbardziej szalone, co skomentowałem. A na tych igrzyskach szalony był wyścig Katarzyny Wasik w czasie trzeciej strony medalu. Nie byłem na basenie ze względu na to, że byłem w Domu Polskim, bo tam była okazja nagrać wywiad, nie pamiętam, czy z Igą Świątek, czy z kimś, pewnie z kimś innym, ale z kimś z medalistów. No i stwierdziłem, że ponieważ to krótki wyścig na 50 metrów, około tam 20 kilku sekund, no ale z podprowadzeniem i tak dalej, no to pewnie minuta cała na antenie, no to stwierdziłem, że jednak jestem w stanie to zrobić tak z ekranu i nasz kolega redakcyjny Norbert Michalak podprowadzał mnie pod ten wyścig i już powiedział wszystko, co było do powiedzenia, też miał poślizg. I jak on skończył mówić, to ja usłyszałem, w słuchawkach miałem IFL, czyli podkład dźwiękowy na żywo z areny, więc usłyszałem, że one już wystartowały. Więc 20 parę sekund musiałem jechać w ciemno, widziałem od razu, że Szwedka z Siestrem, faworytka, od razu wyszła na prowadzenie, a tutaj jeszcze one wchodzą na słupek i tak dalej, więc to wszystko jest jakimś opóźnieniem, no i improwizowałem. No. Czyli prawdziwy teatr wyobraźni, także jak słyszeliśmy w przypadku wózek, wózek, wózek, wózek, tak opowiada o swojej pracy i o tym, co dały mu kolejne wizyty na Igrzyskach Olimpijskich nasz dzisiejszy gość, który niczym hybryda naładował się i mógłby teraz 3 godzinę opowiadać o tym, jak się czasem dopowiada, ale to też jest piękne. Czasem trzeba, no. Czytasz książkę, też czasem musisz sobie uzupełnić coś, co jest napisane między wierszami. Proszę pamiętać o tym prologu do Ogniem i Mieczem. Tam widać naszego Darto Kinga na spienionym koniu. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Odpocznij bardzo trochę i wracamy do pracy. Bez emocji się nie da. Na pewno nie w sporcie. Ewa Wedel, Michalina Bieńko, Dariusz Urbanowicz i Michał Nogaś. Do usłyszenia. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Little more, how is your